राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्ग शीर्ष कृष्णा त्रयोदशी विक्रम संवत 2057 23 नवंबर 2000 प्रातः लगभग 5 बजे बक्सर राम। हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरण नारायण नारायण नारायण नारायण भगवान ने अपरा प्रकृति परा प्रकृति और मैं तीन बनाया है। शरीर अक्षर प्रोत्तम तीन बताए ऐसे जगह जगह एक जड़ बताया है एक जीव है एक परमात्मा है तीन बताई है। उसमें परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है और परमात्मा से ही सब सृष्टि है परमात्मा ही सर्वोपरि है। ऊपर उसकी परा प्रकृति है वो जीव है अपरा प्रकृति है वो जड़ है। वो जीव परमात्मा और जीवात्मा चेतन है वो जड़ है दोनों भेद बताया है। जीव के वास्ते में जो परमात्मा है वो ही ध्येय है वो लक्ष्य है। उसमें द्वैत अद्वैत है ये मत मतांतर है। द्वैत अद्वैत विशिष्टाद्वैत शुद्धाद्वैत द्वैताद्वैत अचिंत्य भेदा भेद 5 मत है ये अलग अलग आचार्य मत है। भगवत किसी मत के बीच में नहीं है अद्वैत मत में नहीं है द्वैत मत में नहीं है। भगवान का सिद्धांत है जीव कल्याण कैसे हो जीव का उद्धार कैसे हो मत मतांतर को भेद नहीं है। सब जितने आचार्य हुए हैं सब पूजनीय आदरणीय हुए हैं और सबका ही सिद्धांत वास्तव में परमात्मा को प्राप्त करने का है। मानो जीव से मुक्त होने का विचार है तो गीता पहले से ही कोई आग्रह नहीं रख दी। गीता की टीका मैंने कई देखी है उसमें बड़ा मतभेद है। अद्वैत वाले का द्वैत मत ही है, द्वैत मत की द्वैत मत ही है। परंतु गीता मूल मूल देखा जाए तो किसी मत का भी खंडन नहीं करती, और इसी युक्ति से कहती है कि जिसमें किसी का ही खंडन ना हो, जैसे कोई एक लकीर खींच है, ये लकीर है, इसको छोड़ना नहीं छोटी कर देना, इसको छोड़ना नहीं और छोटी कर देना, तो उसके पास से लंबी देखिए निकल रहे हो, लंबी लंबी निकाल देने उस छोटी हुई आज वो, उसको छोटे करना नहीं पड़ता, लंबे निकाल दो आप ठीक हो जाएगा। तो जहां गीता में 18वें अध्याय में संन्यास और त्याग का मैं तत्व जानना चाहता हूँ, अलग अलग ऐसा जहां प्रश्न किया है वहां भी तो तेज बन रही है, और त्याज दोष कर्म प्राप्ति ऐसा त्याग करके चार मत बताए, निश्चय सूंगे तत्व त्यागे व्रत समा त्यागो ही पुरुष त्रिविध प्रसन्न बन देता है। तीन प्रकार का त्याग है, सात्विक राजस तामस, उसमें गीता में जहां जहां वर्णन आया है सात्विक राजस तामस है, राजस सात्विक राजस तामस सात्विक राजस तामस, यहाँ एक जगह उल्टा गया है, यहाँ तामस और राजस और सात्विक ऐसा कहा है। इसे कहने का तात्पर्य है जो सात्विक है वो मेरा मत है, सत्याग सात्विक होता है, वो सात्विक त्याग है, कार्य मित्ते वेद कर्मा नियतं क्रियते तुला संगम त्यक्त्वा फलं चैव, सत्याग सात्विक मत न द्वेष अकुशलं कर्मा कुशले नानुसृजते त्यागी समास समावेष वेदावी सन्न संशय, ऐसा कहा उसमें। तो किसी मत का भी खंडन मंडन नहीं है, जीव का कल्याण कैसे हो? मैंने भी जहां तक गीता लिखी है, गीता के ऊपर गीता दर्पण लिखा है, गीता संक्षिप्त लिखा है, गीता सार लिखा है, ऐसे गीता के विषय में कई लिखी है, और अब भी एक लिख रहा हूँ गीता में जो भागवत माया है, 11वें स्कंद के 20वें अध्याय में जो कहा है योगास्त्रयोमय प्रवृत्ता श्रेयो विदित सया ज्ञानम भक्ति से कर्म से नान्य उपाय अन्य उपाय नहीं है, उन तीनों का ग्रंथ वो दिख रहा हूँ साथ साथ। कर्मयोग क्या है? पहले पहले कर्मयोग है, फिर पहले पहले ज्ञान योग है, ज्ञान योग के बाद कर्मयोग है, कर्मयोग के बाद में सांख्य योग है, ये गीता का वर्णन है, ऐसा आचार्यों का ऐसा नहीं है। शंकराचार्य का कर्मयोग है, कर्मयोग के बाद में भक्ति योग है, भक्ति योग के बाद में ज्ञान योग है, ज्ञान योग मुख्य है। रवणाचार्य का पहले कर्मयोग है, फिर उसके बाद ज्ञान योग है, बाद में भक्ति योग है, भक्ति योग मुख्य है उनका। ऐसे केवाचार्य याद मत है, वे मत भी मैंने देखे है, उनका भी अध्ययन किया है। मैंने जहां तक पढ़ा है किसी मत का खंडन नहीं किया है, किसी मत का अनादर नहीं किया है, गीता के अनुसार मैंने कहा है, उसी अनुसार विचार किया है। तो इस वास्ते आप लोगों से प्रार्थना है कि मत भेद में आकर के राग द्वेष न करें, अपना जो मत है ठीक द्वैत तो मत मत है द्वैत मत में चलो, अद्वैत मत है तो अद्वैत मत में चलो, विशिष्टाद्वैत विशेषाद्वैत शुद्धाद्वैत शुद्धाद्वैत अद्वैताद्वैत अद्वैताद्वैत भेद भेद भेद भेद पांचों में जिसमें जिसकी मर्जी हो उसमें चलो, ठीक दयासन करो तो बहुत लाभ होगा, इसमें संदेह नहीं है। इस वास्ते किसी आचार्य का ये नहीं किया जाए ठीक नहीं कहा, इस वास्ते गीता में आप आदि अंत तक देखे तो मेरे किसी का खंडन नहीं मिलेगा। भूल में हो गया हो तो संतों से कहना है कि मेरे को चेतावे जिसमें उसे सुधार करे। आप विचार करो, गहरा विचार करना। मैंने विचार जितनी पुस्तकें लिखी है, साधक सुधा सिंधु पुस्तक काफी बड़ी है, कई लेखों का संग्रह है और किसी आचार्य का खंडन नहीं है और सबका ठीक तरह से वर्णन है। हमने खंडन मंडन दृष्टि से नहीं कहा है। वास्तव में जीव का कल्याण कैसे हो, उद्धार कैसे हो, ये एक विषय का श्रावण है। मेरे को ये प्रिय लगता है कि जीव का उद्धार कैसे हो। मत में सब क्या लेना है, हमें उससे क्या संबंध है हमारे लेने का। जीव का कल्याण कैसे हो, उद्धार कैसे हो, इस विषय का विचार मैंने किया है। तो आप लोगों से यही करना है कि परमात्मा को आप समझे, उसके चरणों के शरण हो जाए, ये सर्वोपरि है। सर्व गुह्यतम भूय शृणुवे परमं वच, ये 64 श्लोक का 18वां अध्याय का 64 श्लोक है। सर्व गुह्यतम, सर्व गुह्यतम पद एक ही बार आया है, दो बार नहीं आया है गीता भर में। गुह्य गुह्यतर गुह्यतम सर्व गुह्यतम, तो सर्व गुह्यतम भूय या सर्व गुह्यतम कहा है। सर्व गुह्यतम कहकर मन मना भव मत भक्तो मध्याजी मग्न मसूरु, ये 65 का है। ये सर्व धर्मान प्रज्ञेत माम एकम शरणम व्रज, अंतवा सर्व पापे भी मोक्ष मा सोच, ये खास गीता का सिद्धांत है। सर्व गुह्यतम बात क्या है, सर्व गुह्यतम एक ही बार है, पति दो बार आया नहीं, सर्व गुह्यतम दो बार नहीं आया है। तो वह मत क्या कहे, वह सर्वधर्मान प्रयत्न से माँ में कम शरण पड़ जाए, मेरी शरण हो जाए, ये सर्वोपरि सिद्धांत का गीता नहीं, किसी का पक्षपात नहीं। आन पास सर्वपापी मोक्ष, अर्जुन कहे पाप में वाशेद अस्मता नाता ही ना, इन आताइयों को मानने से मेरे को पाप लगेगा। क्या सर्वपापे भी मोक्ष, सब पापों से मुक्त मैं कर दूंगा, तू से नहीं हम करता है। माँ सूचा, ये माँ सूचा दो बार आया है, एक 16वां अध्याय में, ये देवी समय तो प्राप्त होता है सो मत कर, और एक ये मेरे शरण हो जाए सो मत कर, माँ सूचा दो बार आया है। तो इसे भगवान ने गीता में खूब अच्छी तरह से विवेचन किया है, जीव का कल्याण कैसे हो, उद्धार कैसे हो। तो संसार ये जो आसक्ति है इसको मिटाओ, राग और द्वेष, इंद्रिय से इंद्रिय से अर्थ है राग द्वेष व्यवस्थित हो, तयोर न वशमास है तो ये से परिपंथ न हो। ये मार्ग में दो लुटेरे है, राग और द्वेष। किसी बात को लेकर राग द्वेष है, संप्रदाय को लेकर है, संप्रदाय यहां तक मैंने गीता की टीका में देखा है, अद्वैत वाले तो द्वैतवादियों के लिए तामस यहां नहीं लगा, और द्वैतवादी कहते हैं कि ये एक ही तत्व है, ये कहना बिल्कुल फालतू है, ये भूल में है। ऐसे दोनों को खंडन करने में खूब अच्छी तरह से किया हुआ है, वो टीका मेरी दिखी हुई है, उन टीकाओं को देखा मैंने, परंतु अपने में कोई किसी का खंडन नहीं है। जहां तक वर्णन ऐसा है तो क्या है कि जीव को शरण हो जाए भगवान की, एक भगवान की शरण हो जाए, ये सर्वोपरि गीता का सिद्धांत है, किसी आचार्य विषय का नहीं है। आचार्य जिसको माना है उसको मैं मना नहीं करता हूँ, कहता मूल का आचार्य का सर्व गुह्यतम बताए, शरणागति है भगवान की, यह सर्वोपरि है, शरणागत हो जाए। यह शरणागत में शरणागत में क्या दिया है, जीव के साथ में पहले जहाँ दूरी है वो दूरी को मिटाने वाला कर्म योग है, और अभेद करने वाला ज्ञान योग है, और अभिन्नता करने वाला भक्ति योग है। अभेद के बाद में अभिन्नता होती है, दूरी मिटाना और भेद मिटाना और भिन्ना भिन्न अभिन्नता मिटाना, अभिन्नता करना अभिन्नता, भिन्नता न रह जाए, तो अद्वैत भी आ गया, द्वैत भी आ गया, किसी का खंडन नहीं है, किसी का भी गीता के मूल के विषय में किसी का खंडन नहीं है। ऐसा ही मैंने लिखा है, ऐसा ही विचार है। वास्तव में जीव को कल्याण कैसे हो, कल्याण के लिए बढ़िया से सर्वगुणतम बताया है, माँ में कहूँ शरण मिल जाओ, प्रभु के चरणों में शरण हो जाएगा, शरणागत में निसंगता रहती है। जो जाको शरणो लियो ताका ताकि लाज, उल्टे चल मछली चले बेहो जात गजरात। मछली है जल के सामने चलती है, ऊपर से धारा पड़ती हो, वो धारा पड़ती है जल की, और धारा धारा ऊपर चढ़ जाती है, धारा जोर से पड़ती है चोट लगे सिर पर, ऐसी चोट लगती है इतनी, धारा जोर से नीचे गिरती है और धारा धारा में धारा ऊपर चढ़ जाती है, छोटी सी बड़ी इतनी सी बड़ी। जो जाको शरणो लियो ताका ताके दाज, उल्टे चल मछली चले और बेहोश जात गजराज, बलवान है बहुत, बल उधर बहुत हो जाता है, टेंग नहीं सकता, जल के लिए मछली के लिए बिल्कुल सूट है, धारा धारा वो सड़ जाए, मैं देखा ऐसा। तो इसी तरह से भगवान के चरणों के शरण हो जाए, वो कहीं भी नहीं अटकता, सर्वथा निर्भय हो जाता है, निशंक हो जाता है, निर्विरोध किसी के साथ नहीं है, न शंका रहती है, न शोक रहता है, न भय रहता है और न चिंता रहती है, चारों बात मिट जाती है भगवान के शरणों के शरण होने से। तो शरण हो जाना भगवान का ये खास बात है, गीता की खास बात है भगवान के शरणों के शरण। और सब बात आ जाती है, अद्वैत भी आ जाता है, भगवान की शरणागति में, खास शरणागति में अंत में अभिन्नता आती है, उसमें अद्वैत आ जाता है, और द्वैत का वर्णन नहीं है। एक विशेष बात मेरे को मिली है, किसी मत में हो अंत में मत भेद हो ऐसा संस्कार रहता है, शुभ मुक्त होने पर भी मुक्त में भी एक संस्कार रहता है, वो संस्कार मुक्ति में बाधक नहीं होता, किंतु मत भेद में साधक होता है, वो मत भेद करने वाला होता है, वो अहंकार भी न रहे तब ठीक होता है। ये बात गीता के सिद्धांत से मैंने समझी है और यही बात मैंने कही है, इस वास्ते किसी का खंडन नहीं है, और सब का विचार है। वो सूक्ष्म अहंकार भी चल जाता है, ये बात गोस्वामी जी ने लिखा है कि जो भीतर में सूक्ष्म अहंकार है, प्रेम भगत बिन स्वरूप रघुराई अभ्यंतर मल कबूल जाए, वो अभ्यंतर मल है, अभ्यंतर मल जो कोई अहंकार रहता है मुक्त अवस्था में रहता है, अद्वैत सिद्धांत वातावरण में भी रहता है, द्वैत वाले रहता है, विशिष्टाद्वैत में सब में एक सूक्ष्म अहंकार रहता है, वो सूक्ष्म अहंकार भी मिट जाए तो प्रेम भक्ति से मिटता है, प्रेम भक्त सुनो रघुराई अभ्यंतर मल कब हो जाए, अभ्यंतर मल है भीतर का मल, वो मल मिटता नहीं, वो मिटता है प्रेम भक्ति में, भगवान के प्रेम में मस्त हो जाए वो भय मत नहीं है। इस बात से प्रेम भक्ति प्राप्त होने पर किसी का खंडन नहीं हुआ, वो प्रेम भक्ति नहीं प्राप्त हुई तब तक खंडन होता है, अद्वैत का खंडन है, द्वैत का ही खंडन है, अद्वैत विशेषाद्वैत सिद्धाद्वैत सबके मत में खंडन मन चलता है, पर एक प्रेम प्रेम हो जाए भगवान प्रेम, वो प्रेम किसी को खंडन नहीं करता, अरे वास्तव में अंतिम तत्व है वो प्रेम है, ज्ञान का कर्मयोग का ये दो मत है, ये साधक है, और प्रेम ये साध्य है। मैंने जहां तक समझा है ऐसा समझा है कि ज्ञान और कर्म है, कर्मयोग और ज्ञान योग दोनों साधन है। ये दो श्लोक है पांचवा अध्याय में, चौथा और पांचवा दो ही श्लोक है, ऐसा बहुत विलक्षण है। सांख योग पृथक वाला प्रबंधन तेज पंडता एक मप्यास सम्यक उभयोर्भिन्नते फलम यद सांख्ये प्राप्यते स्थानम तद योगैर्विगम्यते, यद सांख्ये प्राप्यते स्थानम तद योगैर्विगम्यते, एक सांख्यंश योगंश यह पश्यते यह पश्यते। चौथा और पांचवा, पांचवा अध्याय का चौथा पांचवा दो श्लोक बहुत बढ़िया चीज है। ठीक ठीक अगर मत करे, इसमें टीकाकारों ने कई मतभेद किए हैं, टीकाकारों के मतभेद मैं बहुत से देखे हैं, परंतु इसमें कहा कि ये दोनों साधन है। यद सांख्य प्राप्त स्थानम तद योग गम्य थे, एक सांख्यंज योगंज यह पश्यति स पश्यति, उसको देखना ठीक है। तेरहवें अध्याय में आया है उसमें कहा था यह पश्यति स पश्यति, वही ठीक देखता है। तो विनश्यति तो वे दो आदमी देखते ठीक तरह से है, दोनों को ठीक नहीं देखते, किसी एक को ठीक देखते वो ठीक नहीं देखते। इस बार गीता में से कहा है, इस बार से गीता का सिद्धांत है द्वैत अद्वैत का नहीं है, सिद्धांत है जीव का कल्याण उद्धार कैसे हो। तो भगवान ही और सबसे बढ़िया उद्धार का रास्ता शरणागति है, प्रभु चरण में प्रभाव शरण होता, सबसे बढ़िया बात ये शरण हो रहे जाओ। हे नाथ अवशरण हो, भाइयों से बहनों से प्रेम पूर्वक आदर पूर्वक हाथ जोड़कर प्रार्थना सब सज्जनों से कि भगवान की शरण हो जाए। मैं भगवान का हूं, ये आप भगवान के हैं वो बात कहता हूं, मैं मेरी तरफ नहीं कहता हूं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहसूराशि, चेतन है शुद्ध है सहसूराशि है, तो चेतन अमल सहसूराशि भगवान का अंश है। गीता में भगवान कहते हैं मम एव अंश जीव लोक जीव भूत सनातन, मम एव अंश मम एव अंश, एव देने का तात्पर्य जो अभी है जितने बैठे हैं ये दोनों का अंश है, माता का पिता का दोनों का अंश है, हम लोग का शरीर बनाए, ये आप लोगों का हम लोगों का सबका शरीर, माँ बाप के दोनों का अंश बनाए, भगवान के जीव दोनों का अंश नहीं है। मम एव अंश मम वंशो जीव लोक जीव भूत सनातन, मन श्रेष्ठ प्रकृति सारी कर सभी ये प्रकृति में स्थित रहते हैं। शरीर स्थूल हो सूक्ष्म हो कारण हो वो प्रकृति में स्थित है, उन प्रकृति तत्व को अपना मानता है। यह भूल होती है जो शरीर को अपना मानता है और अपने लिए मानता है, ये दो खास भूल है, शरीर को अपना और अपने लिए। वास्तव में शरीर अपना नहीं है और अपने लिए भी नहीं है, अपने लिए परमात्मा है, परमात्मा शरण होना। क्या माम एव माम एकम शरणम व्रज, माम कोई पांच सात दस थोड़ी है, माम तो एक है ही, पर एक का मतलब है अनन्य शरण, अन्य का शरण नहीं आश्रय नहीं। अभी अभी हम आए थे पटना, पटना में एक पंडित ने पूछा कि भगवान ने कहा कि सर्वधर्म परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, वो परित्याग का अर्थ धर्म का त्याग नहीं है, एकम शरणम व्रज शरणत्व नारित्य, धर्म का आश्रय नहीं है, आश्रय का त्याग है। धर्म का त्याग मानो तो खाद्य धर्म का त्याग करता था अर्जुन का, श्रेय भोग तुम भिक्षे में मिलोगे, भिक्षा का अन्न मांगना ठीक समझता हूँ, पर भगवान ने भिक्षा नहीं कहा, युद्ध का कहा, तस्मा युद्ध भारत, युद्ध करने के लिए कहा। फिर माम एकम शरणम ब्रज, शरण मेरी हो जा। अनुकूल गई है अश्वेद पर्व में, तो 36 अध्याय है, 2 अध्याय है, परंतु जो गीता में आया है ऐसा रहस्य वर्णन उसमें नहीं हुआ है। ब्राह्मण गीता इतिहास है, बहुत है। इस वास्ते भगवान के चरणों के शरण होना ये सर्वोपरि श्रद्धा का धन है गीता का। माम एकम शरणम, अंतवा सर्वपाभ्यो, तो भगवान के शरणों पर मनुष्य निश्चिंत हो जाता है। और इसकी बात भी मैंने देखी विलक्षण रीति से, जो शरण हुए हैं भगवान के, बहुत विलक्षणता उसमें आई है, ऐसा मैंने देखा है। मैं सर्वता ऐसा हूं ऐसा नहीं कहता हूं मैं, भगवान के शरण हो जाए वो विलक्षण पुरुष है, उसमें किसी का पक्षपात नहीं होता, कभी पक्षपात नहीं होगा, कभी कभी किसी का खंडन नहीं करेगा, किसी का मन नहीं करेगा। और परमात्मा की प्राप्ति बड़ी सरलता से होगी। खास बात उनकी यह है कि जब भगवान के शरण हो जाए तो ये संसार है, शरीर है, मिला हुआ शरीर, देखा हुआ संसार, ये अपना नहीं है और अपने लिए नहीं है। ये खास बात है गीता जी सिद्धांत में, सूक्ष्म सिद्धांत, अच्छा गहरा सिद्धांत ये है कि शरीर है ये स्थूल सूक्ष्म कारण, स्थूल में क्रिया और पदार्थ है, सूक्ष्म में चिंतन है, कारण में स्थिरता है, एकता स्थिरता। तो न संसारी पदार्थ और क्रिया है, न चिंतन है, न स्थिरता है, स्थिरता से विलक्षणता है। आखिरी बंद में स्थिरता बताई है, करवा कबीर मनवाए के बाबा जान लगाए, भावे हरि की भक्ति के भाव विषय कमाए। तो मन को स्थिर करना है, स्थिर करना योग दर्शन का काम है, गीता का नहीं है। गीता का भगवान के साथ अभिन्न होना है, अभिन्न होना है। वो माम एकम शरणम ब्रज, एक शरण अनन्य भगवान है, अनन्य भाव से भगवान के शरण होना है। मैं भगवान का हूँ ऐसा हो, निश्चिंत हो जाए, निर्भय हो जाए, निःशोक हो जाए और निस्संग हो जाए, चार बार भगवान के शरण होने पर चार बात होनी चाहिए उनमें। एक तो निश्चिंत हो जाए, एक निःशोक हो जाए, शोक नहीं रहे, चिंता नहीं रहती, एक उसे भय नहीं रहता, एक संदेह नहीं रहता किंचित मात्र भी, एक संदेह शोक और शंका, भय और चिंता, ये सब बढ़ जाती है, निशंक हो जाता है परमात्मा शरण शरण होते ही। हे नाथ, वो शरणागति आरंभ से ही कर दो, चाहे कर्मयोग करके, ज्ञान योग करके शरणागति कर दो, चाहे पहले से ही आरंभ से ही शरण में चलो, भगवान के चरणों में चलना, वो मर्जी है साधक की, जैसे हो, कर्मयोग का अनुसार, ज्ञान योग का अनुसार, ज्ञान योग और कर्मयोग ये दोनों साधन है, और भक्ति योग है शरणागति, ये साध्य है, गीता का सिद्धांत ये है। और सिद्धांत ये होते हुए भी मेरी मान्यता ये है कि मैं ऐसा मानता हूं, गीता का पूरा सिद्धांत मैंने कह दिया ये नहीं कहता हूं, गीता का ठेका मैं नहीं देता हूं, मैंने गीता को ये समझा है। तो अपने गीता को समझना है, अपनी बुद्धि का परिचय दिया है, अपनी बुद्धि में ऐसा समझा है, गीता का सिद्धांत तो वास्तव में भगवान कृष्ण जाने है। और किंचित कुंती फलम को कुंती जानते हैं, अन्य थे श्रवण था अन्य थे अन्य श्रवण से सुनो श्रवण से सुन करके नारे। गीता की महिमा के लिए पद्म पुराण में 18 अध्याय गीता के, वही में 7 उसमें 14 श्लोक है, गीता ग्रंथ से भी मातम का ज्यादा है और महाभारत में गीता है, योग वशिष्ठ में गीता है, कई ग्रंथों में गीता की महिमा आई है बहुत। और उसे 18 अध्याय है, एक एक अध्याय का 18 अध्याय संभवर्ण है। बहुत विचित्र ग्रंथ है गीता और गीता पर विचार ऐसा। इस वास्ते भाइयों से बहनों से मेरा कहना है, प्रार्थना करना है कि भगवान के शरणों के शरण हो जा। दुर्गा से नहीं, अर्जुन के गीता धर्म छोड़ना है तो गीता सुनने वाले ने युद्ध किया है, युद्धा भी पदान भाव से शास्त्र के अनुभव जो तो धर्म छोड़ा का हुआ, छोड़ा नहीं है। आश्रय केवल भगवान का आश्रय है, धर्म का आश्रय, साधन का आश्रय, अपना किसी आश्रय नहीं। मां मैं कब शरण।